ข้อความในธรรมสูตรนะครับข้อ265เมื่อภิกษุกล่าวว่าผู้นี้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมด้วยการพยากรณ์ด้วยธรรมะอันสมควรใดธรรมะอันสมควรนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมดังนี้ชื่อว่าย่อมกล่าวธรรมอย่างเดียวย่อมไม่ตรึกถึงวิตกที่ไม่เป็นธรรมภิกษุเว้นการกล่าวอธรรมและการตรึกถึงอธรรมทั้งสองนั้นเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่สูตรนี้ลึกซึ้งนะภิกษุมีธรรมะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมะค้นคว้าธรรมะอยู่ระลึกถึงธรรมะอยู่เนืองๆย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมภิกษุเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีให้จิตของตนสงบอยู่ณภายในย่อมถึงความสงบอันแน่แท้นะครับนี่ก็เป็นข้อความในธรรมสูตรนะครับส่วนอรรถกถาคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปติธรรมะศัพท์แรกนั้นเป็นชื่อของโลกุตระธรรม9อย่างนะครับนะให้แยกนะธรรมะบวกอนุธรรมะปฏิปตินะครับธรรมะที่สมควรแก่ธรรมนั้นนะครับคือธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นมีศีลวิสุทธิเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นคือกำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกุตระธรรมนั้นนะครับถ้าหากว่าเอาธรรมะคือโลกุตระธรรมมาตั้ง ก็คือเอามรรคผลและนิพพานเนี่ยมาตั้งนะครับแล้วท่านบอกว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่สมควรแก่โลกุตระธรรมก็นับตั้งแต่ศีลวิสุทธินะครับจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิแล้วก็ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะญาณทัศนวิสุทธิเป็นโลกุตระธรรมก็จะเกิดขึ้นนะครับผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามวิสุทธิจะทั้ง7จนโลกุตระธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบทว่าอายะมนุธรรมโมโหติความว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่มีสภาพสมควรคือมีสภาพเหมาะสมบทว่าเวยากรณายะได้แก่ด้วยคาถาสำหรับพูดกันนะครับบทว่ายังในคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนยังเป็นปฐมาวิภัตใช้ในอัตตตยาวิภัตมีคำอธิบายว่าภิกษุเมื่อพยากรณ์อยู่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นควรชื่อว่าพยากรณ์อยู่โดยชอบทีเดียวด้วยธรรมะอันสมควรใดเธอไม่ถูกวินยูชนตำหนิเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนะครับคือปฏิบัตินะกล่าวว่าตัวเองนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมเพราะว่ามีการปฏิบัติโดยลำดับตามนั้นจริงๆก็ไม่มีใครควรตำหนินะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ายังเป็นกิริยาปรามาสะด้วยบทว่ายังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงการกล่าวธรรมะนั่นแหละและการตรึกถึงธรรมวิตกด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นเหตุสมควรคือเป็นเหตุเหมาะสมแก่คาถาสำหรับพูดกันว่าธรรมะนี้เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะนี้สมควรอย่างนั้นดังนี้ด้วยอุเบกขาที่สัมปยุตด้วยญาณในเมื่อไม่มีกิจทั้งสองอย่างนั้นนะครับคือโลกุตระธรรมนี่ก็ต้องเหมาะสมแก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่แล้วนะครับอย่างที่เคยได้ยินว่านะธรรมอันเลิศเนี่ยนะครับจะบรรลุถึงด้วยธรรมอันเลวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับนะหรือว่าธรรมอันเลิศจะเข้าถึงหรือจะบรรลุเพราะข้อปฏิบัติอันเลวก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องคู่ควรกันบทว่าภาสมโนธรรมังเยวะภาสยะความว่าถ้าหากภิกษุพูดอยู่ก็ชื่อว่าพูดธรรมะคือคาถาวัตถุ10อย่างนั่นเองไม่ใช่พูดอธรรมอันมีความมากๆเป็นต้นที่ตรงกันข้ามกับคาถาวัตถุ10อย่างนั้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าคาถาอันเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตนี้ใดย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียวเพื่อสำรอก เพื่อดับกิเลสเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนะครับถามว่าคาถาเหล่านั้นคืออัปปิจจคาถาคาถาว่าด้วยการมักน้อยสันตุทิคาถาคาถาว่าด้วยการสันโดษปวิเวกคาถาคาถาว่าด้วยกล่าวถึงวิเวกอสักขคาถาคาถาว่าด้วยการไม่คลุกคลีนะครับวิริยารัมภคาถาคาถาที่กล่าวด้วยการปรารภความเพียรแล้วก็ศีลคาถากล่าวถึงศีลสมาธิคาถากล่าวถึงสมาธิปัญญาคาถากล่าวถึงปัญญาวิมุตติคาถาก็คือกล่าวถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนคาถาก็คือคาถาที่กล่าวถึงวิมุตติญาณทัศนะนะครับอปิจจคาถานั้นคาถากล่าวด้วยความมักน้อยเนี่ยนะครับก็คือมักน้อยใน1มักน้อยในปริยัตินะครับมักน้อยในทุดงแล้วก็มักน้อยในอธิคมนะครับคือตัวเองนี่มีความรู้ในด้านพระปริยัติดีก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้นะครับนี่เรียกว่ามักน้อยในปริยัติถ้ามักน้อยในทุดงก็หมายความว่าตัวเองสมาทานทุดงก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ถ้าหากว่ามักน้อยในอธิคมก็คือบรรลุมรรคผลใดก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้บางคนพอไปฟังคำว่ามักน้อยในปริยัติก็เลยไม่เรียนเลยนะครับก็รักษาความเคล้าเอาไว้เรียกว่ามักน้อยในปริยัติไม่ใช่นะครับหมายถึงว่ามีความรู้เป็นอย่างดีก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้นะครับว่าตัวเองรู้อะไรนะครับก็งำประกายไว้นะครับลักษณะนี้เรียกว่ามักน้อยคำพูดที่ปรารภเพื่อความมักน้อยเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าอัปปิจจคาถาแต่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมเหล่านั้นแล้วเที่ยวโอ้อวดเพื่อลาภสักการะเป็นต้นนะครับเรียกว่าคนมักมากนะครับเรียกว่ามักมากนะครับคู่ที่มักมากเนี่ยนะครับถมไม่เต็มนะครับต่อไปนะสันตุติคาถาก็คือคาถาว่าด้วยความสันโดษนะครับสันโดษมี3อย่างนะครับสันโดษเรียกอย่างแรกเรียกว่ายะถาลาภสันโดษสันโดษตามได้ยะถาภละสันโดษสันโดษตามกำลังแล้วก็ยะถาสารูปะสันโดษนะครับก็คือสันโดษตามสมควรนะครับทีนี้สันโดษ3ประการเนี่ยในปัจจัย4คือในจีวรนะครับในบิณฑบาตในเสนาสนะแล้วก็ในคิลานเภสัชก็เลย3คูณ4เท่ากับสันโดษ12ปวิเวกกถานะครับคาถาว่าด้วยวิเวกนะครับวิเวกนี่มี2นายนะครับนายที่1ก็คือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกอีกนายหนึ่งก็คือตทางควิเวกวิขัมภนวิเวกสมุจเฉทวิเวกปฏิปัสสัทธิวิเวกแล้วก็นิสรณวิเวกนะครับก็กล่าวถึงวิเวกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าวิเวกกถาหรือว่าอสังสักขคถาว่าด้วยการไม่คลุกคลีนะครับไม่คลุกคลีด้วยการเห็นไม่คลุกคลีด้วยการฟังไม่คลุกคลีด้วยการใช้สอยข้าวของร่วมกันไม่คลุกคลีด้วยการจับต้องกันนะครับลักษณะเรียกว่ากายสังสักขานะนี่ก็พูดถึงความไม่คลุกคลีโดยประการต่างๆวิริยารัมภคถาก็คือคถาที่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรนะครับส่งเสริมวิริยินทรีย์นะเช่นคถาที่ปรารภถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ได้บรรลุธรรมด้วยความเพียรเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่ก็จะทำให้ก่อให้เกิดความเพียรได้หรือศีลคาถานะครับก็คือเอาพระวินัยปิฎกมาสนทนากันทั้งหมดนะครับหรือว่าสมาธิคาถาก็คือสมถะหรือว่าพระสุตตันตปิฎกมาสนทนากันถ้าปัญญาคาถาก็คือเอาพระอภิธรรมปิฎกหรือวิปัสสนาทั้งหลายมาสนทนากันนะครับวิมุตติคาถาก็คือกล่าวถึงอริยมรรคทั้งหลายนะครับสนทนาว่าด้วยอริยมรรคนะครับสหัสนัยนะครับสามารถสนทนากันได้ไม่มีสิ้นสุดหรือว่าวิมุตติญาณทัศนกถานะครับวิมุตติญาณทัศนกถานั้นก็คือกล่าวถึงพวกปัจเจเวคขณะญาณทั้งหลายนะครับปัจเจเวคขณะญาณ19เพราะว่าปัจเจเวคขณะญาณเหล่านั้นพิจารณาถึงมรรคที่ได้ผลที่บรรลุนะครับพิจารณาถึงกิเลสที่ละแล้วพิจารณาถึงกิเลสที่ยังเหลืออยู่แล้วก็พิจารณานิพพานนะครับภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งคาถาเห็นปานนั้นเพราะเป็นผู้มีปกติได้คาถาที่มีความขัดเกลาเท่านั้นจึงควรกล่าวธรรมะนั้นนะถามว่าใครครับเป็นผู้สมควรกล่าวโลกุตระธรรมหรือสมควรกล่าวธรรมะที่สมควรแก่ธรรมเนี่ยนะครับกล่าวการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมก็คือคนที่ได้คาถาวัตถุทั้ง10ประการนี่นะครับคาถาวัตถุทั้ง10ประการเนี่ยเป็นคาถาที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสที่เป็นไปเพื่อการเปิดจิตนะครับเป็นไปเพื่อเบื่อหน่าย นะเพื่อสำรอกราคะเพื่อดับกิเลสเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเนี่ยนะครับด้วยคำว่าภาสมาโนธรรมังเยวะภาสยะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงการถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรคือสรุปแล้วนะครับถ้าหากว่าผู้ที่จะปฏิบัติอย่างนี้ก็ควรหากัลยาณมิตรแบบนี้นะครับถ้าหากว่าประสงค์จะปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามในพระศาสนานะจะต้องหาผู้ที่มีความสามารถปฏิบัติตามคาถาวัตถุ10แล้วก็สามารถกล่าวคาถาวัตถุ10ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถหาได้ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัตินะครับเว้นไว้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับศึกษาคาถาวัตถุ10อย่างช่ำชองนะครับก็คือทำตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรของคนอื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะปฏิบัติตัวโดยลำพังตัวเองแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ขวนขวายศึกษาคาถาวัตถุทั้ง10ประการให้มั่นคงจริงๆก็ยากที่จะเจริญได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมรรคน้อยเรื่องสันโดษเรื่องมรรคน้อยกับสันโดษเนี่ยนะครับเท่ากับศีลทั้งหมดนะครับนั้นศีลทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ก็อาศัยปวิเวกอาศัยการไม่คลุกคลีอาศัยการปรารภความเพียรแต่ว่าศีลคาถาสมาธิคาถาปัญญาคาถาก็คือเท่ากับแตกฉานพระไตรปิฎกทั้งหลายนั่นเองนะครับนะมันคาถาวัตถุ10นั้นก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วพระองค์นั้นแนะนำสาวกให้ติดตามพระองค์เพื่อฟังคาถาวัตถุ10นะครับไม่ใช่ให้ติดตามฟังเพื่อแตกฉานในคัมภีร์แต่ให้ฟังเพื่อแตกฉานในคาถาวัตถุ10เพราะว่าคาถาวัตถุ10เนี่ยเน้นเอาการไปประพฤติปฏิบัตินะครับไม่เน้นเอาไปอย่างอื่นแต่ถ้าหากว่าฟังเป็นพระไตรปิฎกไม่แน่อาจจะอาศัยพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับไปหาลาภสักการะก็ได้แต่ถ้าตั้งจิตไว้ดีก็จะเป็นการฟังพระไตรปิฎกเพื่อน้อมเอาไปปฏิบัตินะครับบทว่าธรรมวิตกกังความว่าเมื่อภิกษุวิตกถึงเนกขัมมวิตกเป็นต้นที่ไม่ปราดไปจากธรรมะอยู่อุตสาหะจักเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าตรึกไปในธรรมเรื่อยๆนะเนกขัมมวิตกเป็นไปกับคำสอนมากๆเนี่ยนะความเพียรพยายามจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเอานะถ้าตรึกธรรมะถูกนะครับจะเพียรขึ้นเพียรขึ้นถ้าตรึกผิดจะค่อยๆลดนะครับเอานะเพราะอะไรครับถ้าตรึกผิดทำไปทำมาไม่ดีมั้งงี้ก็เลยท้อแท้ไปเลยแต่ถ้าธรรมะนะถ้าตรึกถูกนะครับพิจารณาถูกเนี่ยจะอุตสาหะมากขึ้นมากขึ้นด้วยคิดว่าเราจักบำเพ็ญปฏิปทามีศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์นะครับนะโอ้เห็นมันเห็นความสมเหตุสมผลสอดคล้องกันนะครับความที่ธรรมะเนี่ยสมเหตุสมผลสอดคล้องกันหมดหน้าปฏิบัติจริงๆก็เลยอยากประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะมันเข้าใจอานิสงส์หมดเลยนะครับเห็นคุณว่างั้นแต่เห็นคุณนะแต่วิตกนั้นพึงทราบว่ามีมากประเภทเพราะเป็นไปด้วยสามารถแห่งการเว้นธรรมะที่เป็นอุปการะนะครับก็แต่คนที่จะเจริญกุศลวิตกเหล่านี้ได้จะต้องหลีกเลี่ยงอกุศลวิตกนะครับแล้วก็เพิ่มพูนธรรมะที่อุปการะแก่ศีลเป็นต้นด้วยสามารถแห่งการนำความที่ธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมออกไปเช่นถ้าจะรักษาศีลเนี่ยนะจะให้อุปการะแก่ศีลก็ต้องหลีกเลี่ยงคนทุศีลเป็นต้นนะครับอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุให้ศีลเสื่อมไปแต่ไม่ตั้งแม้อยู่ในความเป็นธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความมั่นคงหมายความว่าแม้แต่ว่าทิฏฐิภาคิยะก็ไม่ตั้งอยู่นะครับบอกว่าก็ไม่ยินดีคุณเพียงแค่ศีลเป็นต้นนะครับบอกพอแล้วศีลดีเนี่ยนะอยู่ในบาติโมรักษาดีก็พอแล้วก็อย่าเป็นอย่างนั้นนะครับยังความเป็นธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งคุณนะพิเศษนะครับคือพือพอกพูนจากศีลเพื่อสมาธิก็เพื่อญาณทัศนะเป็นต้นนะครับคือเพิ่มขึ้นและธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความเบื่อหน่ายให้ถึงพร้อมนะครับเพื่อชำระกิเลสนะส่งเสริมการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะเพื่ออนุปัสสนาทั้งหลายบทว่าโนอธรรมวิตกังมีความว่าไม่พึงตรึกกามวิตกนะครับอย่าไปคิดนะอะไรที่มันเป็นอกุศลวิตกนะครับใช้คำว่าโนเลยนะโนมานะโนยามาอย่านะโนไม่นะเหมือนกันเหมือนอังกฤษเลยเนาะบทว่าตถุพยังวาปนะความว่าภิกษุเว้นการพูดธรรมะเพื่ออนุเคราะห์ชนเหล่าอื่นและการตรึกธรรมะเพื่ออนุเคราะห์ตนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งเว้นขาดคือไม่ปฏิบัติได้แก่ไม่ทำทั้งสองอย่างนั้นบทว่าอุเปคโกเป็นกลางในข้อปฏิบัติอย่างนั้นเพิ่มพูนเฉพาะสมถะ ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอยู่เท่านั้นนะครับนะคือบางองค์ก็เว้นนะครับพูดก็ไม่พูดนะครับนะแล้วก็ไม่พูดอธรรมด้วยเว้นจากการตรึกถึงอธรรมทั้งสองอย่างแล้วก็ให้มีจิตเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้วางเฉยแม้ในการปฏิบัติสมถะกระทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่อย่างเดียวคือยังวิปัสสนาให้ก้าวสูงขึ้นนะครับนี่ในหนึ่งนะวางเฉยแม้วิปัสสนานั้นด้วยสามารถแห่งสังขารูปเปขายานพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยที่วิปัสสนานั้นจะเป็นยานแก่กล้าเข้มแข็งผ่องใสไหลไปจนกว่าวิปัสสนาญาณจะถูกสืบต่อด้วยมรรคนะครับคือเขาพยายามเพื่อโลกุตระธรรมนะครับเพื่ออริยมรรคจริงๆเพราะว่าอุปนิสัยแห่งอริยมรรคทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้โอกาสหรือบุญทั้งหลายแหละเนี่ยที่จะเกื้อกูลเกื้อหนุนให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะครับจะพบแนวคำสอนแบบนี้จะมีได้อีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยพุทธกาลท่านจึงภาคเพียรพยายามเนี่ยจริงๆนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุมีธรรมะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมค้นคว้าธรรมะอยู่ระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมนะครับนะถ้าหากว่าเป็นไปกับธรรมตลอดจะไม่เสื่อมนะครับภิกษุเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งหรือนอนอยู่ก็ดีให้จิตของตนสงบอยู่ณภายในย่อมถึงความสงบอันแท้จริงนะครับไอ้สงบในที่นี้ไม่ใช่นิ่งเฉยๆไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่ได้ทำจิตให้มันนิ่งๆเป็นอุเบกขาทำตัวเฉยๆอันนี้ไม่ใช่นะครับไอ้คำว่าสงบในที่นี้นะครับอธิบายว่าภิกษุชื่อว่าผู้มีธรรมะเป็นที่มายินดีเพราะมีธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาเป็นที่มายินดีด้วยอัตว่าควรยินดีนะครับยินดีในสมถะและวิปัสสนานะครับชื่อว่าผู้ยินดีแล้วในธรรมเพราะยินดีแล้วในธรรมะนั่นเองคือยินดีในสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะครับชื่อว่าค้นคว้าธรรมเพราะวิจัยธรรมะนั่นแหละบ่อยๆคือระลึกถึงธรรมะนั้นอธิบายว่าทำไว้ในใจค้นคว้าวิจัยเลือกสรรทำไว้ในใจคิดบ่อยๆนี่นะครับบทว่าอนุสรังความว่าระลึกถึงธรรมะนั่นแหละเนืองๆด้วยสามารถแห่งภาวนาที่สูงขึ้นไปนะครับใครที่บอกว่าไม่ให้ตรึกไม่ให้อะไรนี่นะครับโอ้โหถ้าเจอข้อความตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับพอนี้ท่านบอกว่าไงครับให้ยินดีให้ค้นคว้าวิจัยเอามาระลึกมาตรึกนะครับมาเรียกว่าอนุสรังเลยนะครับระลึกถึงธรรมะนั่นแหละเนืองๆแล้วก็มุ่งภาวนาให้มันสูงยิ่งๆขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าผู้มีธรรมะเป็นที่มายินดีเพราะมีธรรมะมีศีลเป็นต้นเป็นที่มายินดีด้วยอรรถว่าต้องยินดีด้วยสามารถแห่งการดำรงอยู่ในศีลที่เป็นบ่อแห่งวิมุตติแล้วแสดงแก่ผู้อื่นนะครับหมายความว่าให้ดำรงมั่นอยู่ในศีลนะครับศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งวิมุตติใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นอุปนิสัยเป็นฐานรองรับแห่งวิมุตติชั้นสูงๆต่อไปนะครับแล้วก็เอามาสามารถแสดงให้คนอื่นด้วยเชื่อว่ายินดีแล้วในธรรมะเพราะยินดีแล้วคือยังจิตนะครับคือยินดียิ่งแล้วในธรรมะนั้นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับเรียกว่าโอ้โหไม่มีอะไรน่ายินดีเท่านี้อีกแล้วนะก็ทำตัวยินดีในสิ่งเหล่านี้นะครับภิกษุเมื่อแสวงหาการดำเนินแห่งธรรมะทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองชื่อว่าค้นคว้าธรรมอยู่เพราะคิดค้นธรรมะมีเนกขัมมะสังกัปปะเป็นต้นโดยไม่ให้โอกาสแก่กามวิตกเป็นต้นเลยนะครับไม่ปล่อยให้อกุศลวิตกเป็นต้นนะครอบงำให้จิตเนี่ยเป็นไปกับกุศลธรรมอยู่ตลอดอีกอย่างหนึ่งภิกษุเมื่อเผาวิตกทั้งสองคือกามวิตกพยาบาทวิตกนะครับโดยเป็นวิตกอย่างหยาบแล้ววางเฉยระลึกถึงเนืองๆซึ่งธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั่นเองด้วยสามารถแห่งภาวนาที่สูงขึ้นไปคือให้เป็นไปด้วยสามารถแห่งการเพิ่มพูนจ้าครับมันเขย่านะบทว่าสัทธรรมาความว่าไม่เสื่อมจากโพธิปักขิยธรรมที่แยกประเภทออกไปเป็น37ประการนะครับคือถ้าหากว่าผู้ที่ยินดีในธรรมใช่ไหมครับมีธรรมเป็นที่มายินดีแล้วในธรรมค้นคว้าธรรมอยู่ระลึกธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากโพธิปักขิยธรรมนะครับจะไม่เสื่อมจากโพธิปักขิยธรรมนะแยกเป็น37ประการได้แก่สติปัฏฐาน4เป็นต้นนั่นเองและก็จะไม่เสื่อมจากโลกุตระธรรม9 อธิบายว่าไม่นานก็จะได้บรรลุโลกุตระธรรมนั้นนะเพราะว่าตัวเองไม่เสื่อมใช่ไหมครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงวิธีแห่งการระลึกถึงธรรมนะครับแค่ไหนจึงจะเรียกว่าระลึกถึงธรรมครับนะครับแค่ไหนครับบอกว่าเดินยืนนั่งนอนก็ทำจิตให้สงบเนี่ยนะครับลักษณะนี้แหละครับวิธีการระลึกที่ถูกต้องนะจึงตรัสคำเมียที่ว่าจรังวาดังนี้บทว่าจรังวาความว่าเดินไปด้วยสามารถแห่งการเที่ยวพิขาจารหรือด้วยสามารถแห่งการจงกรมหรือว่ายะทิวาติดถังเดินอยู่ก็ดีนั่งแล้วก็ดีบทว่าอุทวาสยังความว่านอนอยู่ก็ดีดำรงอยู่ในอิริยาบถแม้ทั้ง4อย่างนั้นบทว่าอัจฉตังสมยังจิตตังในจิตของตนสงบคือระงับอยู่ภายในอารมณ์กล่าวคือกรรมฐานตามที่กล่าวแล้วคือหมายความว่าให้จิตเนี่ยเป็นไปกับธรรมะตลอดนะครับด้วยสามารถแห่งการระงับด้วยสามารถแห่งการระงับกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นบทว่าสันติเมวาทิคัจฉติความว่าถึงความสงบโดยส่วนเดียวคือพระนิพพานนะครับถ้าทำจิตของตนให้สงบเป็นไปกับสมถะวิปัสสนาหรือข้อปฏิบัติอย่างที่กล่าวแล้วนะครับไม่นานนักก็จะถึงความสงบอันแท้จริงคือพระนิพพานนะครับอันนี้ก็สูตรนี้ก็มีเนื้อหาคู่ควรแก่ไปเจริญเหมือนกันนะครับในธรรมสูตรที่7นะครับ อีกสูตรหนึ่งนะครับอันธการสูตรโอ้โหมาชื่ออันธานี่ฟังแล้วก็ไม่ม่วนเลยนะครับมืดๆบอดๆเนี่ยนะครับสูตรนี้ต้องเรียนตอนกลางคืนถึงจะซึ้งนะครับปิดไฟให้หมดแล้วก็ฟังสูตรนี้นะจะเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอันธการสูตรนะครับว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3ประการนี้กระทำความมืดมนนะครับคืออกุศลวิตกตัว3ตัวเนี่ยนะมันทำให้มืดเลยนะไม่กระทำปัญญาจักษุกระทำความไม่รู้คือมันส่งเสริมอวิชชานะยังปัญญาให้ดับเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานร้ายกาจมากนะอกุศลวิตก3ตัวเนี่ยนะทำให้มืดด้วยตัดขาดปัญญาอีกส่งเสริมความโง่นะครับปกปิดปัญญานะครับเป็นฝักฝ่ายแห่งความเขลาว่างั้นเถอะแต่เรียกว่าตัดเส้นทางแห่งพระนิพพานหมดเลยนะถามว่าอกุศลวิตก3ประการนั้นเป็นไฉนคือกามวิตก1นะครับพยาบาทวิตกเนี่ย1วิหิงสาวิตกเนี่ย1ดูความภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3ประการนี้แลกระทําความมืดมนไม่กระทําปัญญาจักษุกระทําความไม่รู้ยังปัญญาให้ดับเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนะครับไม่ได้ส่งเสริมพระนิพพานอะไรเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุศลวิตก3ประการนี้ไม่กระทำความมืดมนกระทำปัญญาจักษุกระทำญาณยังปัญญาให้เจริญไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานกุศลวิตก3ประการเป็นไฉนคือเนกขัมมวิตกเนี่ยอย่างหนึ่งอัพยาปาทวิตกเนี่ยอย่างหนึ่งอวิหิงสาวิตกเนี่ยอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุศลวิตก3ประการนี้แลไม่ทำความมืดมนกระทำปัญญาจักษุกระทำญาณะยังปัญญาให้เจริญไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพึงตรึกกุศลวิตก3ประการแต่พึงนำอกุศลวิตก3ประการออกเสียนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้ตรึกนะครับสูตรนี้แต่ว่าให้ตรึกเป็นไปกับกุศลวิตกนะครับตรึกได้แต่ว่าต้องเป็นกุศลวิตกนะพระโยคาวจรนั้นแลยังมิจฉาวิตกทั้งหลายให้สงบระงับเปรียบเหมือนฝนยังธุลีที่ลมพัดฟุ้งขึ้นแล้วให้สงบฉะนั้นนะตรึกจนถึงขนาดไหนครับตรึกให้เป็นกุศลวิตกเหมือนกับฝนตกนะครับเพื่อที่จะได้ระงับฝุ่นว่างั้นเถอะงั้นคนที่ตรึกกุศลวิตกมากๆก็จะระงับอกุศลวิตกได้อย่างนั้นพระโยคาวจรนั้นมีใจอันเข้าไปสงบวิตกคือกามวิตกเป็นต้นเนี่ยนะครับได้ถึงสันติบทคือนิพพานในปัจจุบันนี้แลนะแสดงว่าถ้าตรึกถูกปฏิบัติตรงเนี่ยนะครับก็สามารถบรรลุธรรมได้นะครับ อัตถกถาอธิบายนะครับบทว่าอกุศลวิตกาได้แก่วิตกทั้งหลายที่เกิดแต่ความไม่ฉลาดนะชื่อว่าอกุศลวิตกนะครับความตรึกที่ไม่ได้เกิดจากความฉลาดอะไรเลยนะครับเกิดจากความไม่ฉลาดในประโยชน์โลกนี้โลกหน้าเป็นต้นนั่นแหละพึงทราบวินิจฉัยในบทเมียที่ว่าอันธการณาดังต่อไปนี้วิตกชื่อว่ากระทำความมืดมนเพราะเกิดขึ้นเองแก่ผู้ใดจะทำให้ผู้นั้นมืดมนเพราะห้ามการเห็นตามความเป็นจริงนะครับให้มันปกปิดหมดเลยนะมันก็ว่าหลอกลวงนั่นเองนะครับปกปิดไม่ให้เห็นความจริงแท้แน่นอนอะไรนะครับชื่อว่าไม่ทำปัญญาจักษุเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุนะครับคือไม่ให้มีปัญญาจักษุเห็นอริยสัจอะไรเลยชื่อว่ากระทำความไม่รู้นะครับเพราะทำความไม่รู้นะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะทำให้เกิดความเขลาบทว่าปัญญานิโรธาชื่อว่ายังปัญญาให้ดับเพราะทำปัญญาสามอย่างเหล่านี้ให้ดับทำอะไรบ้างให้ดับครับกัมมสกตาปัญญาก็จะดับฌานปัญญาก็ดับวิปัสสนาปัญญาก็ดับคือหมายความว่ามันไม่ทำให้ปัญญาสามอย่างนี้เป็นไปเช่นบางคนก็รู้เรื่องกรรมดีพอสมควรนะครับพอกามวิตกเกิดปัญญาเหล่านี้ก็ไม่เกิดอีกแล้วนะครับแม้กระทั่งคนที่ได้ฌานเนี่ยนะครับพออกุศลวิตกเหล่านี้เกิดฌานก็เสื่อมอีกนะครับหรือแม้กระทั่งวิปัสสนาปัญญารู้นะว่าพิจารณาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิปัสสนาต้องเจริญอย่างนั้นอย่างนี้พอกามวิตกเกิดขึ้นโอดอีกนะครับเจริญต่อไปไม่ได้นะครับหรือกำลังโกรธใครอยู่นะครับโทสะนึกโกรธใครอยู่เนี่ยนะเป็นพยาบาทวิตกเนี่ยนะกรรมสกตากรรมในเรื่องกรรมก็ลืมหมดนะครับฌานที่เคยได้หรือจะเสื่อมอีกนะครับวิปัสสนาปัญญาที่เคยใคร่ควรก็ไม่พิจารณาไม่ได้หรือแม้กระทั่งนึกจะไปด่าใครจะไปต่อว่าใครนึกจะไปทำลายใครเนี่ยนะกรรมสกตาฌานปัญญาวิปัสสนาปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ก็เสียหายหมดนะครับปัญญาเหล่านี้ก็ดับหมดหมายความว่าไม่เกิดเลยนะครับชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเพราะเป็นฝักฝ่ายแห่งวิคาตะกล่าวคือทุกข์เหตุที่ให้ผลอันไม่น่าปรารถนานะครับเพราะว่าอกุศลวิตกเหล่านี้นะครับมันมีเจตนาเกิดร่วมด้วยนะครับเจตนาที่เกิดร่วมกับอกุศลวิตกเนี่ยนะครับดวงที่1ก็ให้ผลชาตินี้อยู่แล้วมันให้ผลเป็นทุกข์นะครับถ้าหากว่าดวงที่7ก็ให้ผลในชาติหน้า2ถึง6เป็นต้นก็ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปมันก็ให้ผลเป็นทุกข์โดยถ่ายเดียวนะครับเนี่ยมันคับแค้นนะเวลาผลของอกุศลทั้งหลายมันให้ผลเนี่ยนะครับมันคับแค้นทั้งเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปนิสัยเพื่อไม่ให้ปัญญาเกิดอย่างที่กล่าวไปแล้วมันก็คับแค้นสิครับปัญญาถ้าไม่เกิดเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายมากนะครับชื่อว่าไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะไม่ยังกิเลสนิพพานให้เป็นไปนะไม่ได้เป็นไปเพื่อดับกิเลสเลยนะครับบทว่ากามวิตกโกถามว่าไอความชั่วร้ายที่ว่าไปคืออะไรบ้างคือกามวิตกโกนะครับวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยธรรมะอธิบายว่ากามวิตกนั้นน่ะเป็นวิตกที่ประกอบด้วยกิเลสกามแล้วเป็นไปในวัตถุกามนะครับได้แก่โลภะมูลจิตนั่นแหละครับที่มีวิตกที่เป็นไปกับโลภะมูลจิตซึ่งมีโลภะเป็นเหตุปัจจัยนะครับเป็นรากของความคิดอันนั้นตรึกไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็ในโผฏฐัพพะนะหมกมุ่นไปในลักษณะนี้เรียกว่ากามวิตกนะครับก็โลภะที่คิดถึงรูปคิดถึงเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายแหละนะครับวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยพยาบาทชื่อว่าพยาปาทวิตกนะครับวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะมูลจิตนะครับซึ่งมีโทสะเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยนะครับเป็นรากเง่าก็เลยคิดไปนะครับส่วนวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยวิหิงสาชื่อว่าวิหิงสาวิตกนะครับบอกว่าวิตกทั้งสองอย่างนี้นะครับคือกามวิตกกับพยาบาทวิตกเกิดในสัตว์บ้างเกิดในสังขารบ้างอธิบายว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้วิตกถึงสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจถ้าพูดนะก็คือตรึกถึงคนรักทั้งหลายแหล่นี่อย่างหนึ่งหรือว่าตรึกถึงพวกดอกไม้ของหอมนะครับบ้านช่องห้องหอเป็นต้นเนี่ยนะครับตรึกแบบนี้เรียกว่ากามวิตกเพราะตรึกไปด้วยโลภะส่วนพยาบาทวิตกก็คือเกิดขึ้นในสัตว์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจตั้งแต่เวลาโกรธนะเวลาที่เขาโกรธแล้วมองดูไปจนถึงให้ชิบหายนะครับมองดูมันอยากเข็นอยากฆ่าไปเหลือเกินนะครับโทสะมันกำเริบเสบสางไปเรื่อยๆๆนะครับแต่ถ้าหากว่า สังขารนะสังขารพยาบาทในสังขารโทสะในสังขารก็เช่นเขามาทำงานให้เราไม่ถูกใจรื้อทิ้งเลยนะครับลักษณะนี้นะครับเรียกว่าพยาบาทนะแต่วิหิงสาวิตกนี่นะครับไม่เกิดในสังขารเลยเพราะว่าธรรมดาว่าสังขารที่จะให้เป็นทุกข์ไม่มีแต่จะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายในเวลาที่คิดว่าขอสัตว์เหล่านี้จงลำบากนะครับคืออยากให้สัตว์เนี่ยนะครับได้รับความทุกข์ความยากความลำบากหรือว่าขอให้สัตว์เหล่านี้มันถูกฆ่านะขอให้สัตว์เหล่านี้มันสาบสูญขอให้สัตว์เหล่านี้จงพินาศไปบ้างอย่าได้มีเลยบ้างนะครับความคิดลักษณะนี้เราวิหิงสาวิตกนะขอให้มันพวกมันลำบากนะเช่นถูกเคี่ยนถูกเข็นถูกฆ่านะครับให้มันขาดศูนย์ให้มันพินาศอย่าได้มีอีกเลยเป็นต้นนะลักษณะนี้เนี่ยคิดแบบนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกอันอกุศลวิตกทั้ง3อย่างนะครับคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะครับมันเป็นวิตกที่เกิดจากอกุศลนะครับมันไม่ฉลาดเลยนะทำความมืดมนไม่ทำปัญญาจักษุให้เกิดส่งเสริมความโง่เขลาทำปัญญาให้ดับนะครับกรรมสกตาฌานปัญญาวิปัสสนาปัญญาก็จะดับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นนะครับเป็นอุปนิสัยให้เจตนาให้ผลที่ไม่น่าปรารถนานะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อดับกิเลสตัณหาอะไรเลยก็ความดำริในกามเป็นต้นก็คือกามวิตกเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองอธิบายว่าโดยเนื้อความแล้วกามวิตกเป็นต้นกับกามสังกัปปะเป็นต้นไม่มีข้อแตกต่างกันเลยนะครับกามวิตกกามสังกัปปะนะครับส่วนสัญญาที่สัมปยุตด้วยกามเป็นต้นชื่อว่ากามสัญญาเป็นต้นก็เพราะเหตุที่ความแปลกการแห่งกามธาตุเป็นต้นจะพึงหาได้เพราะมาแล้วในพระบาลีว่าความตรึกตรองอันประกอบด้วยกามมิจฉาสังกัปปะนี่เรียกว่ากามธาตุเพราะฉะนั้นคำว่ากามวิตกกามสังกัปปะกามสัญญากามธาตุนะตระกูลเดียวกันนะครับเป็นไปในเรื่องเดียวกันหมดเลยความตรึกความตรองอันประกอบด้วยพยาบาทมิจฉาสังกัปปะนี่เรียกว่าพยาปาทธาตุความที่จิตอาฆาตในอาฆาตวัตถุ10ความอาฆาตมาร้ายความที่จิตไม่แช่มชื่นนี้เรียกว่าพยาปาทธาตุความตรึกความตรองอันประกอบด้วยวิหิงสานะมิจฉาสังกัปปะนี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเบียดเบียนสัตว์ด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งคือฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาตราเชือกนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกนะครับนะนึกจะทุบไปตีไปทุบไปเคี่ยนไปเข็นไปฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าวิหิงสาวิตกอันพวกนี้ก็อกุศลวิตกทั้งหลายนะครับพึงทราบเนื้อความในธรรมะฝ่ายเขานะครับโดยปริยายที่แยกจากที่กล่าวแล้วต่อไปวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยเนกขัมมะชื่อว่าเนกขัมมะวิตกนะครับก็คือที่เป็นไปกับกุศลอ่ะนะเอ๊ะแล้วเนกขัมมะขอบเขตแค่ไหนล่ะบอกว่าเนกขัมมะนั้นเป็นกามาวจรในส่วนเบื้องต้นที่เจริญอสุภะก็คือกุศลจิตที่มีอสุภะเป็นอารมณ์นั่นแหละครับกุศลจิตอันนั้นแหละเรียกว่าเนกขัมมะที่เป็นกามาวจรก่อนเนกขัมมะเป็นรูปาวจรในฌานที่มีอสุภะเป็นอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่อสุภะฌานเกิดขึ้นนะตัวฌานจิตก็เป็นเนกขัมมะเหมือนกันหรือว่าในเป็นโลกุตระในเวลามรรคผลเกิดขึ้นเพราะกระทำฌานนั้นให้เป็นบาตรนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคำว่าเนกขัมมะนะครับเนกขัมมะนั้นเป็นทั้งมหากุศลเป็นฌานกุศลและก็เป็นอริยมรรคนะครับนะเอา3อย่างเลยนะทั้งที่เป็นมหากุศลทั้งที่เป็นฌานกุศลและโลกุตระกุศลนี่เรียกว่าเนกขัมมะวิตกวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยความไม่พยาบาทชื่อว่าอัพยาปาทวิตกอัพยาปาทวิตกนั้นเป็นกามาวจรในเบื้องต้นที่เจริญเมตตาเป็นรูปาวจรในฌานที่มีเมตตาเป็นอารมณ์นะครับคือฌานที่เป็นไปกับเมตตานะเป็นโลกุตระในเวลาที่มรรคผลเกิดขึ้นเพราะกระทำฌานนั้นให้เป็นบาตรพันอัพยาปาทวิตกนั้นได้แก่อะไรครับเป็นมหากุศลก็ได้ที่เป็นไปกับเมตตาเป็นฌานก็ได้ในขณะที่ฌานเนี่ยเป็นไปกับเมตตาแล้วก็อาศัยฌานนั้นเป็นบาตรก็เป็นอุปนิสัยให้โลกุตระมรรคผลเกิดอย่างนี้เรียกว่าอัพยาปาทวิตกนะท่านก็ขยายเป็นทั้งกุศลทั้ง สามระดับเลยนะกามาวจรรูปาวจรและโลกุตระเลยนะครับวิตกที่ปฏิสังยุตด้วยอวิหิงสาชื่อว่าอวิหิงสาวิตกนะครับอวิหิงสาวิตกนั้นเป็นกามาวจรในส่วนเบื้องต้นนะครับที่เจริญกรุณาเป็นรูปาวจรในส่วนที่มีกรุณาเป็นอารมณ์นะครับเป็นโลกุตระในเวลาที่มรรคผลเกิดขึ้นเพราะกระทำฌานนั้นให้เป็นบาตรนะครับอันนี้ก็สรุปนะครับว่าอวิหิงสานี่แค่ไหนครับก็คือเป็นมหากุศลก็มีเป็นฌานกุศลก็มีอาศัยมหากุศลฌานกุศลเป็นบาตรก็บรรลุมรรคผลเนี่ยนะครับก็เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นอวิหิงสานั้นเป็นทั้งกามาวจรรูปาวจรและโลกุตระแต่เมื่อใดอโลภะเป็นประธานเมื่อนั้นเมตตาและกรุณาทั้งสองนอกนี้ก็จะคล้อยตามอโลภะนั้นคือแล้วแต่ตัวใดเป็นประธานนะครับถ้าหากว่าเมตตาเป็นประธานเมื่อนั้นอโลภะและกรุณาเนี่ยนะครับทั้งสองก็จะคล้อยตามเมตตานั้นเมื่อใดกรุณาเป็นประธานเมื่อนั้นอโลภะและเมตตาทั้งสองอย่างนอกนี้ก็จะคล้อยตามกรุณานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนกขัมมะสังกัปปะเป็นต้นก็คือเนกขัมมะวิตกเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองนะครับโดยเนื้อความแล้วเนกขัมมะวิตกเป็นต้นกับเนกขัมมะสังกัปปะเป็นต้นไม่มีข้อแตกต่างกันเลยแต่สัญญาที่สัมปยุตด้วยเนกขัมมะวิตกเป็นต้นชื่อว่าเนกขัมมะสัญญาเป็นต้นนะครับที่จริงก็ตระกูลเดียวกันน่ะนะเป็นไปพร้อมกันนั่นแหละครับถ้ายกวิตกขึ้นเป็นประธานก็เรียกว่าเนกขัมมะวิตกถ้ายกสัญญาเป็นประธานก็เรียกว่าเนกขัมมะสัญญาแต่ก็เป็นมหากุศลเป็นรูปาวจรกุศลเป็นอรูปาวจรกุศลเป็นโลกุตระกุศลแนวเดียวกันนะครับก็เพราะเหตุที่เนกขัมมะธาตุเป็นต้นมีความแตกต่างกันเพราะมีมาในพระบาลีว่าความตรึกตรองความดำริชอบอันประกอบด้วยเนกขัมมะชื่อว่าเนกขัมมะธาตุกุศลธรรมแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าเนกขัมมะธาตุความตรึกความตรองความดำริอันประกอบด้วยความไม่พยาบาทชื่อว่าอัพยาปาทธาตุนะครับความมีไมตรีกิริยาที่มีไมตรีเมตตาเจโตวิมุตติในสัตว์ทั้งหลายชื่อเรียกว่าอัพยาปาทธาตุนะครับคือเน้นไปที่ว่ากุศลนะครับคือเนกขัมมธาตุอัพยาบาทก็คือเมตตาทั้งหลายนะครับส่วนความตรึกความตรองความดำริอันประกอบด้วยอวิหิงสานี่เรียกว่าอวิหิงสาธาตุนะครับความกรุณากิริยาที่กรุณาสภาพที่กรุณาในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุตติในสัตว์ทั้งหลายนี้เรียกว่าอวิหิงสาธาตุนะครับอวิหิงสาธาตุนะเพราะฉะนั้นเนกขัมมะได้แก่กุศลอัพยาบาทได้แก่เมตตาอวิหิงสาได้แก่กรุณานะครับส่วนในคาถานะในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าพึงตรึกกุศลวิตก3ประการแต่พึงนำอกุศลวิตก3ประการออกเสียพระโยคาวจรนั้นแลยังมิจฉาวิตกทั้งหลายให้สงบระงับเปรียบเหมือนฝนยังธุลีที่ลมพัดฟุ้งขึ้นแล้วให้สงบฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นมีใจอันเข้าไปสงบวิตกได้ถึงสันติบทคือพระนิพพานในปัจจุบันนี้แลถ้าเจริญกุศลวิตกได้ถูกต้องนะครับก็พ้นทุกข์ได้เนาะบทว่าวิตกเยได้แก่ในหมวด3แห่งวิตกนะครับคือเนกขัมมะเป็นต้นนะบทว่านิรากเรความว่าออกจากสันดานของตนคือพึงบรรเทาอธิบายว่าพึงละบทว่าสเววิตกานังวิจาวิตานิสเมติวุฒีวะระชังสมูหตังความว่าอุปมาเสมือนหนึ่งว่าในเดือนท้ายฤดูร้อนเมื่อเมฆนอกกาลเวลาก้อนใหญ่ตกต่ำลงมาฝนจะให้ฝุ่นที่กองรวมกันอยู่ที่แผ่นดินที่ลมพัดฟุ้งขึ้นไปโดยทั่วๆไปให้สงบลงไปได้ทันใดฉันใดหมายความว่าเวลาในฤดูร้อนเนี่ยนะครับสมมติว่าในเมษาใช่ลมเนี่ยมันจะมาหอบฝุ่นเนี่ยคลุ้งคละเคล้าไปหมดเลยทีนี้ฝนก็จะตกมาเนี่ยนะไอ้ฝุ่นที่กระจายไปหมดเนี่ยมากองรวมกันหมดเลยนะครับนะนะฝุ่นเนี่ยตกสงบระงับไปหมดเลยฉันใดพระโยคาวจรนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันจะให้วิตกที่ท่องเที่ยวไปในมิจฉาวิตกและวิจารณ์ที่สัมปยุตด้วยวิตกนั้นสงบระงับลงได้แก่ต ัดขาดไปและพโยคาวจรผู้เป็นอย่างนั้นมีใจสงบด้วยวิตกคือมีอริยมรรคจิตนะครับมีใจสงบด้วยวิตกเนี่ยนะเป็นเนกขัมมวิตกที่เป็นไปกับอริยมรรคนะชื่อว่าสงบแล้วด้วยวิตกเพราะระงับมิจฉาวิตกทุกอย่างได้จะได้ถึงคือได้บรรลุสันติบทคือพระนิพพานในโลกนี้แหละคือในปัจจุบันนี้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจริญเนกขัมมวิตกมากๆก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ถ้าเรามาเรียบเรียงตามองค์มรรคแล้วนะครับวิตกนี้อยู่ในมรรคข้อที่2ใช่มั้ยครับองค์มรรคข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิที่2คือสัมมาสังกัปปะที่3คือสัมมาวาจาที่4เรียกว่าสัมมากัมมันตะที่5เรียกว่าสัมมาชีวะที่6สัมมาวายามะที่7สัมมาสติข้อ8นะครับสัมมาสมาธินี้ยกมาแค่องค์มรรคข้อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้อย่างถึงอัธยาศัยของเวนยสัตว์นะครับนะพระองค์ไม่ต้องตรัสเรียกว่าหูใช้คำว่าองค์มรรคมาครบ8องค์อะไรเลยนะครับหรือเน้นสัมมาสติอะไรก็ไม่เน้นนะครับเน้นสัมมาสังกัปปะอย่างเดียวนะครับนะจะเห็นว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยหลากหลายมากนะครับหลากหลายตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์จริงๆบางคนเนี่ยนะครับจะบรรลุธรรมได้เพราะเน้นสัมมาทิฏฐิพระองค์ก็เน้นแต่สัมมาทิฏฐินะครับถ้าบางคนจะบรรลุธรรมได้เพราะสัมมาสังกัปปะอย่างที่สูตรนี้นะครับก็จะเน้นเฉพาะสัมมาสังกัปปะถ้าสูตรใดบางคนเนี่ยนะครับต้องเน้นวาจาพระองค์ก็เน้นวาจาอย่างเดียวบางสูตรเนี่ยนะครับพระองค์ก็เน้นที่สัมมากัมมันตะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานบางสูตรเน้นอาชีพอย่างเดียวนะครับบางสูตรเนี่ยเน้นแต่เรื่องความเพียรบางสูตรเน้นสติมากบางสูตรเน้นแต่สมาธิเน้นแต่ฌานเลยนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์ไม่เท่ากันมีบารมีไม่เท่ากันนะครับพระองค์นี้สามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ตัวเหล่าใดเนี่ยนะครับธาตุอะไรขาดไปธาตุอะไรน้อยไปพระองค์ก็จะเสริมอะไรมากไปเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อให้ปรับนะครับแสดงธรรมเพื่อให้ปรับเช่นถ้าคนมีศรัทธามากไปพระองค์ก็จะแสดงเรื่องปัญญานะครับเดี๋ยวศรัทธามันก็จะปรับตัวเองถ้าคนที่มีความเพียรมากเกินไปพระองค์ก็จะแสดงเรื่องสมาธินะครับคนที่มีสมาธิมากไปพระองค์ก็จะแสดงเรื่องความเพียรนะครับคนที่มีปัญญามากไปพระองค์ก็จะขายศรัทธานะครับก็คือจะแสดงปรับปรุงให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีย์5เป็นต้นเนี่ยนะครับประชุมกันแล้วจึงจะสามารถแทงตลอดมรรคผลได้นะครับอันพระองค์นี้เป็นธรรมราชาจริงๆอันเมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมในลักษณะนี้แล้วนะครับเวลาใครพูดถึงองค์ธรรมใดๆองค์ธรรมหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่ขัดกับคำสอนใดให้อนุโมทนาไปนะครับอย่าไปดึงเขาเลยนะครับแม้เขากำลังพูดเนกขัมมวิตกนะเรามาต้องสติสิคนละเรื่องกันนะครับคือถ้าเขาพูดถูกก็อนุโมทนาไปนะครับถูกตามสูตรไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกสูตรนี้พระธรรมราชาสอนหมดแล้วให้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับศรัทธาสูตรไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยฟังสูตรนี้มันจะหลับให้ได้เลยนะครับฟังอีกสูตรหนึ่งอุ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงฟังอีกสูตรหนึ่งซึมไปเลยนะครับฟังอีกสูตรหนึ่งนี่แหมมันหึกเหิมนะครับหึกเหิมไปหมดเลยนะแสดงว่ามีความแตกต่างกันมากในธาตุของสัตว์ทั้งหลายทีนี้พระองค์นี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับและสูตรเหล่านี้พระองค์เป็นผู้ตรัสเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะสาวกนะอย่างน้อยที่สุดได้ยินได้ฟังก็ดีแล้วนะครับอย่าไปปฏิเสธเลยเพราะว่าคำสอนเหล่านี้มีรสเดียวนะครับคือวิมุตติรสนะครับสอนให้พ้นทุกข์ได้นะครับทีนี้เราไปปฏิเสธก็เท่ากับปฏิเสธแนวทางแห่งความพ้นทุกข์ปฏิเสธพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความคิดลักษณะนั้นมีโทษนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้ก่อน